104 punt 6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104 punt 6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos un día máis este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM. Tentamos facer dúas horiñas de radio en galego, con música, con entrevistas, con conversas e con moitísimas noticias que nos chegan dende Galicia, dende a nosa redacción. Faremos o posible para que todos vostedes estén informados. Tamén teremos visitas interesantes e, se non pode ser, pois comunicaremonos con eles. Chegaremos a Galicia. Esta vez teremos que disculpar tanto a Xosé como a Xulio, que non poden estar connosco. Xulio está disfrutando dun paseo, dunha viaxe ao Courel esta fin de semana. Xosé ten que estar liándose, digo eu, ali en Santiago co congreso, co, bueno, co, coas liortas, digo eu, políticas que teñen que suceder despois das eleccións en Galicia. O que queremos é desecharlles que pasen dúas oriñas moi agradables. Doulle a benvida ao meu compañeiro colega Armando. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, a todos os ointes. Desde os estudios centrais, xa saben, aquí o que comanda a radio, o noso Mark Ford, técnico, que xa ponga música para que todos vostedes disfruten dela mentras preparamos todo o índice que vai a sucederse nestas dúas oriñas. non quere. Pero bueno, dun momentiño a outro aparece a música. Ves, xa está aí. Aí vai, para todos vostedes. Bueno, a primeira peza de música que acabamos de escoitar dos nosos músicos galegos. Por certo, de falando de música, teremos que falar de aquí un bocadiño, a ver si podemos con Sergio, que él sempre nos informa das músicas galegas, que novidades que aparecen. Teño entendido que o Arnaud fixo un, que Carlos Núñez tamén, que, sí. Bueno, etcétera. Xa nos dirá Sergio. Exactamente. Agora comunicamos e conectamos con unha persoa que... coñece por moito polo miúdo a Baixa Limia, non con Xosé, pero si sí con Suso Díaz. Da Baixa Limia, ese paraxe tan fermoso. É que ademais mantén unha páxina web dedicada precisamente a Baixa Limia e a todos los, todo aquel contorno. Boas tardes, Suso. Hola, boas tardes, como estades? Ben, aquí estamos intentando facer algo por Galicia. Bueno, si sí, dando a coñecer cousas das nosas Galicias, sí, señor. Bueno, graciñas por atendernos. Non te consideres sustituto, ni moito menos da nosa colaboración que sempre facemos ali coa Baixa Limia, pero sí que un colaborador máis que en máis dunha ocasión xa estiveches aquí cándanos e eu tomando de ti precisamente para que poidamos falar non somente de asuntos e cousas que suceden en a nosa Baixa Limia, senón de cousas que coas que ti tes moitísimo que ver, posto que, por exemplo, o asunto dos arraianos e o asunto das actividades que nos meses de verán levades a cabo moi interesantísimas e que teñen moito que ver cos nosos galegos daquela zona, non? Sí, sí. sin dúvida. De todas formas, home, botase en falta que non este Xosé Lamela, non? El insustituible, dende logo, en estas lides, non? Que mellor que aí, para que vos traiga algún convidado cada semana que fale de esa zona tan particular nosa, non? Como é a Baixa Limia, bueno, toda a súa contorna, non? Uh-huh. De todos os xeitos, bueno, indo o tema do que falas, non, Xulio e, sí, e Armando, sí, dos arraianos. Como sabedes, bueno, a Asociación Arraianos, o colectivo, xa leva bastantes anos traballando no eido de la defensa da cultura, das tradicións uh-huh. propias, non, de do que a nosa contorna, bueno, do que a raya en sí, uh-huh. Tanto dunha banda como da outra, non? Que pretendemos é poñer en valor pois todo ese patrimonio inmaterial, non, que temos aí. Bueno, cada ano pois decidimos dende o pasado 2009 recoñecer os méritos de algún persoeiro, uh-huh. pois co longo da súa traxectoria, non? Ben a través da escrita, non? Poden ser escritores como poden ser cualquier outro persoeiro que por a súa labor pois teña de digamos feito méritos suficientes para ser recoñecido por o noso colectivo pois como arraiano maior, non? Arraiano maior da raia seca, non? Que, bueno, pois para facer mención del, podemos deles, de algúns deles, por exemplo, podemos poñer o caso non solamente de algún escritor de renombre como o actual presidente da Real Academia Galega, sino outros moitos que tamén son investigadores e que non son precisamente galegos, sino portugueses, non? Sí, non sei, lóxicamente queríamos comenzar ese recoñecemento pois do que nos collemos o nome da asociación, non, de Arraianos, do que uh-huh. publicou de Xosé Luís Méndez Ferrín, estamos falando deste caso, non? Uh-huh. Sería pois o primeiro arraiano maior que nos fixemos, o sea, que nos recoñecemos no ano 2009, empezamos con esta andaina por Ludeiros, donde eu nacín, non, o lado de nunha aldea de Lobios, li pegadiña a Lindoso, na mesma raia, non? Nos que somos de Ligue, para nós Portugal é parte nosa, non? Nos somos, claro, somos tanto dun lado como do outro. Dende a casa dos meus pais eu vexo, pois, Lindoso, e vexo algúns lugares da parte portuguesa, como Suaxo e toda esta parte portuguesa, non? Uh-huh. Entón empezamos, pois, como vos decía, no ano 2009 con este recoñecemento, comezamos el en Ludeiros, cun andaina hasta a fronteira da Madalena, donde li tivemos, bueno, como vos sabedes, creo que xa tamén Lamela falou en algunha ocasión, hai unha festa anual, unha feira, non, que xa venden de tempo lonxano, non, xa incluso no tempo da ditadura, pois non deixou de celebrarse esta confraternización dos dous povos, a través dunha festa que se fai ali, pois, coincidindo co Santiago. Sí, exacto. Ca Santa Madalena. Entonces, pois, celebramos ali o primeiro encontro dos arraianos, co recoñecemento a Xosé Luís Méndez Ferrín, un andaina de Ludeiros hasta Madalena, para rememorar aqueles camiños do contrabando, non? Uh-huh. Aqueles camiños que para nós son tan conocidos e por nosos antergos, e esa era a idea, non? Ter presente o noso pasado, ter presente a nosa identidade arraiana, e recoñecer os nosos, non? E despois, o que tú decías, Xulio, pois os recoñecementos tamén ten que ser a portugueses, que se teñan caracterizado pola súa defensa da cultura, dese patrimonio inmaterial que temos, non? Seguidamente, pois, os arraianos decidimos recoñecer ao Padre Fontes, Padre persoeiro excepcional, que vos supoño que tamén coñecedes, non? Sí, este... falamos del na inauguración, sí. E por iso precisamente queríamos que fixeras mención non somente aos galegos, que neste ano, por exemplo, fixestes mención a Alonso Montero, non? Sí, este ano foi un ano excepcional, non? Exacto. Sí. Foi Alonso Montero recoñecido, pero, bueno, antes que Alonso Montero, pois estivo tamén Bento da Cruz, que recibía a guillada. Exacto. Da man de a guillada, que digamos que ese distintivo, e a boina ou a pucha, que son ese distintivos tan característicos nosos, non, de levar o gando ao monte. Exactamente, sí. E ese distintivo, bueno, pues van pasando, que a guillada vai pasando de man en man. Sí. E ese recoñecemento, bueno, pues queremos seguir mantendo no tempo, na medida do posible. E este ano, pues sí, despois de Vento da Cruz, pois volvemos a escoller outro persoeiro excepcional, como neste caso foi o recoñecemento a Xesús Alonso Montero, que agora tamén veñen de recoñecer como fillo predilecto, sí. Ou fillo adoptivo, perdón, fillo adoptivo de Rivadavia. De Rivadavia, sí. Bueno, porque él nació ali pertiño, o sea que propiamente, bueno, cumpría e fai tempo. E tamén a distinción e o recoñecemento como a Raian Universal a Celso Emilio Ferreiro, o sea que este ano foste, bueno, tiraste a casa pola ventana, non? Sí, este ano, xa che digo, este ano foi un ano excepcional, non? Sí, sí. Os actos fixámolos en Celanova, sí. Pois coincidindo co centenario, cos 50 anos da publicación de Longa Noite de Pedra de Celso Emilio Ferreiro, no. E co centenario do nacemento do escritor universal, que para nós é universal, sin dúbida, Celso Emilio Ferreiro. Queríamos, entonces, teníamos en mente, queríamos falar coa súa filla, pero non sei, esqueceusenos ou traspapelousenos o teléfono, non foi posible, pero xa continuaremos facendo pesquisas suficientes como para poder falar con ela, porque é unha persona encantadora, non? Encantadora, dende sí. Logo que sí, non se estivo conosco ali todo o tempo durante a celebración dos actos, o ano pasado se estivo tamén, porque habitualmente os arraianos colectivo, pois a finais do mes de agosto, temos por costume recordar o pasamento de Celso Emilio ali o pé do seu cadaleito, non? Sí, onde está soterrado en Celanova, sí, sí. Bueno, pues con un recital poético musical, cando se dan as circunstancias, a nosa idea sempre ter presente ao escritor arraiano universal que é Celso Emilio Ferreiro. Cada ano a finales de agosto, pois coincidindo co seu pasamento, xuntámonos ali, recordámolo, non? E este ano, pois dadase todas as circunstancias, pois para que estableceramos un novo recoñecemento que non vai ser anual, sino que vai se dar cando estivemos oportuno, sí. A persoeiros moi excepcionales que xa non están aquí e que hai que recoñecer de alguna forma eses méritos, non poden ser tanto galegos, españoles como portugueses. Portugueses, sí. Sí. Ademais tiveste a sorte de ter ali a Mancio Prada, non? Recitando, tocando, non? Sí, vivendo nun vídeo que se fixo. Sí, sí, sí. Sí, tivemos a sorte de que a Mancio foi compartir connosco pois parte dos actos, o xantal a Raiano que tivemos, bueno, e parte da tarde tamén estivo ali connosco mentre se rodaba o documental que se está a rodar da man de Aser González, de Aser Álvarez González, que é o director de Arraianos, o presidente de Arraianos, mellor dito, e é o director do documental que se está facendo sobre Celso Emilio Ferreiro, que é o director do... Que vos recomendo tamén que un día chamedes a ser, que é unha persoa arraiana, de Lida Baixa, mas, bueno, de Celanova, pero vamos, que é un coñecedor, que pode vos... Sí, sí, sí, que temos na xenda, pero que en realidad hai que ir por parte, si é a verdade, que tantas persoas para non ser interesante todo isto que se fai, queremos darlle publicidade suficiente ou polo menos o recoñecemento suficiente dende a nosa humilde radio para que todos os nosos ointes saiban de todo isto, non? Pero aparte de iso, bueno, pois nos presumir de iso, eu son fillo de pais de herdad de Celanova e entonces, bueno, pois teño que recoñecer que aquela zona, pois non sei, achégame moito, non? Non é porque arrimas as cosas miñas erdiñas, senón polo feito de que son tantas as persoas e sodes tantos os que estades aí a traballar nese aspecto que para min pois é unha honra tratar facemos o que podemos, Xulio, xa sabes que é bastante difícil que ir sacando as cousas adiante, as axudas non existen prácticamente das institucións, nós como colectivo temos que ir empurrando como podemos. Pero bueno, xa te digo, este ano foi un ano excepcional, tivemos a sorte de poder visitar a cela onde estuvo Celso Emilio recluído, sí. Ali gozamos dunha exposición, dunha obra excepcional de Baldomero Moreiras, que lle dedicou a Celso Emilio, expresamente feita pa esta ocasión. Ajá. Que non sei se esta obra vil deste escultor de Lídez Celanova circulará ou estará exposto ou permanecerá ali no fondo da propia Casa dos Poetas ou non sei, pero bueno, que paga a pena, que mereceu a pena pues, acudir a estes actos e ver a cela onde estuvo recluído Celso Emilio dentro do mosteiro, e ver esta exposición con esta obra de Baldomero Moreiras. E despois tamén coa obra que expresamente tamén fixo Baldo Ramos, non? O gran poeta, artista plástico de Celanova, ese relevo, non, que ven detrás e a empurrar, que non sei que teñen esas pedras, pero algo teñen que ir a poesía medra de algún xeito, non? Vos entendedesme, non? Sí. No, e ademais hai unha cousa que xa dicen que dícese que en Galicia as pedras tamén falan. Pois de algún xeito, non? Aí sí, as pedras sí. De Celanova algo teñen, non? Sí, sí. O será o mosteiro, o ambiente, sí. O non, non porque sei. Porque nese mosteiro sería onde el estudiou. Donde cuando estuvo recluido, donde escribió Longa Noite de Pedra, seguramente. Algún sí, sí, sí, sí, exactamente. Y fue donde él escribió ese poema, ¿no? Ese poema que abre el libro de Longa Noite de Pedra, que además tengo aquí diante en una versión muy muy fermosa que acaba de editar con motivo de los 50 años de su publicación a esta editora nova, Auga Editora de. No sé si conocedes a. Pues a este. Como se chama, que non me acordo agora do nome do editor. Do editor. Uh-huh. Pero bueno, que a obra é de Ramón Nicolás, unha tradución feita de Ramón Nicolás, uh-huh. Do galego ao español. Uh-huh. Bueno, unha obra de luxo. Esa che digo, pois co selo de Auga Editores. Uh-huh. Bueno, que non sei, sempre paga a pena ter unha nova edición de Longa Noite de Pedra, non? Uh-huh. Muy bien. Bueno, que facedes máis cousas, non somente eso, sino que tamén se edita en Arraiano se edita unha revista tamén, non? Nos levamos uns 8 números da revista Arraianos. Uh-huh. O que pasa é que bueno, non temos periodicidade, nós saímos cando conseguimos algúns medios económicos para poder editar a revista, uh-huh. Que suele ser bastante voluminosa. Intentamos tamén contar con un número importante de colaboradores. A última que fixemos este o número 8, que é Vivir na Raya. Mm. A Raya non é Vivir na Raya, que saliu no 2010. Bueno, foi un número no que traballamos arreo e fixemos, bueno, pois unha boa publicación, non? Eu penso que paga a pena. Ademais tamén leva unha portada moi característica dunha raya no que non era precisamente de lido do norte, sino do sur de Extremadura, non? Dunha terra tamén moi particular dun fotógrafo que xa morreu, desgraciadamente, e que a portada pois é de Covarsí. De Covarsí. Entonces, bueno, pois o que vos viña dicindo, non, con estas publicacións intentamos encher un oco e intentamos sacar un, digamos, eses traballos que están aí de xente moi interesante do país que está traballando aí. E como ellos non teñen posibilidades de publicalo, é noso o que buscamos sacalo de algún xeito, non? Uh-huh. Y entonces xa tendes preparado, por así decir, xa empezades a preparar para o seguinte ano, non? Porque o Arraiano do ano que ven xa seguro que teredes que ir preparando, non? Xa, avisando, momento, polo menos. Non somos bastante, digamos, tardíos, non? Xuntámonos ou decidimos facelo máis adiante, non? Como digamos que os persoeiros que poden ser distinguidos son tantos, non temos moito problema. O problema é poñernos de acordo, ¿no? Entregarlle o recoñecemento. Sí, pero sí, de momento ainda non está decidido do próximo, do vindeiro ano, ¿no? Bueno, pero que estades aí, seguides a traballar e que en realidad compre que a xente se entere de que Arraianos é algo máis que un colectivo. Sodes un conxunto que, bueno, algúns están asociados, pero outros son moitísimos os arraianos que hai tanto dun lado como do outro da raia seca, como se pode decir. Sí, e non só da galega e a portuguesa, senón que temos que intentar tamén recoñecer a mellor ir máis alá, non? Sí, esa sí. Raia, pois, con Asturias, con Castela, uh-huh. E tamén, pois, ca raias que hai ao longo de Extremadura, incluso da Andalucía, non? Xente, ou incluso outras raias, non? Que a veces falámolo e decimos que hai tantas raias no mundo que... Sí, sí, que hai en Extremadura, ademais, tendes unha zona específica que falan un galego moi especial, pero galego, non? Ao fin e ao cabo. Sí, que, vamos, eu que resido en Extremadura e que hai unha zona no norte de Cáceres, sí. Que é o Val de Xálima, uh-huh. Que está, bueno, formando tres lugares, non? Que son San Martín de Trebello, uh-huh. Eljas, Valverde do Fresno. Valverde, sí. Valverde do Fresno. E eses tres lugares, pois si, falan, teñen unha fala moi particular, que uns din que é galego, outros din que é portugués. Dende logo portugués, según os estudios que se levan feito, pois sobre este Xosé Domingo, que é un profesor da Universidade de Vigo que leva estudiado bastante o tema, di que en portugués non. O que pasa é que quizáis foi unha repoboación que se fixo con galegos desa zona, despois ten moitas influencias, digamos, do Astur leonés, non? Na transhumancia foron quedándose entre dun lado e do outro, e é unha linguaxe moi rica, e os povos son fermosísimos, de logo, pois, e a súa xente ten un orgullo por falar esa a súa lingua, que xa quixéramos que houvese noutros sitios, noutros lugares. Sí, sí. Outra raya máis, pero, Suso, que para min é un luxo poder falar contigo, non somente polas moitísimas actividades que ti faz, como por exemplo o asunto da, bueno, agora quedou en suspenso, non? Así entre comillas, La Voz en Espiral que emitía desde Mérida, non? Sí, de momento, sí, este ano non temos bastantes ocupacións fora do estritamente laboral que nos impedían pois levar a cabo do xeito que estimamos oportuno, o sea, que estimamos que o INTE debe de ter, non, dedicarlle ese tempo preciso para preparar os programas, as entrevistas cos invitados e demais. Entón, tiñamos ese programa que estivo dúas temporadas en parrilla, que non sei se retomaremos en algún momento, que era La Voz en Espiral. Exactamente. Que levaba o título dun verso dun poeta extremeño, non? Sí, como sí, foi sí. Ángel Campos Pámpano. Que fixo tamén, ademais de ser poeta, pois fixo moitísimo por a cultura extremeña, por a cultura, era un arraiano universal. Seguramente a mellor algún día se ha reconhecido como arraiano universal, porque para el Portugal, Extremadura, bueno, esa conxunción era tan importante como para nosos galegos, non? O sea, entonces é onde se ve a catadura, e o traballo que este home fixo pois por a cultura, traduciu varios libros de Saramago, de outros autores, pois, un gran hai outros. Exactamente, iba a dicirche que era un gran coñecedor e un especial cultivador do home, do poeta por excelencia lisboeta, non? Sí, de Pessoa, de Pessoa, Fernando Pessoa, que sí. Tantos nomes tiña, non? Sí, exactamente, tantos heterónimos, sí, de logo, sí. Pero bueno, tamén traduciu unha obra para Alfaguara, como a poesía completa de Saramago, esa que descoñecida, non? Sí. Da súa inxente obra, Saramago, pois quizás a súa poética non sexa tan coñecida. Nós tivemos a sorte de falar nun programa da Voz en Espiral, pois da súa poética, e dende logo, pois, o gallá, a xente se achegue tamén a esa faceta de Saramago, non? Que é tan interesante. Fermoso o teu traballo nese aspecto, de tamén fermoso o traballo que estás a levar, ou polo menos mantés esas páxinas de baixa limia, tugas concretamente. Bueno, que hai que dicir a xente que se meta, pero diles, non somente non sei, na baixa limia, se non ten en Orballo na Leleira, que ti tamén mantés, etcétera, etcétera. Sí, Orballo na Leleira, sí, exactamente, sí. A ver, dille, o que dille. Pasa é que, bueno, quizás están un pouco, digamos, actualizadas, ¿no? Por decirlo de algún xeito. Orballo na Leleira foi un blog que abrimos no seu momento, pois que a idea de ir poñendo reflexións, poemas ou cualquier cousa que nos iban abordando, é que supoño que, non sei, de momento está aí a idea de que o mellor poida continuar de algún xeito. Despois a páxina que tiña de baixalimiasures.com, hai un problema de servidor, ahora mismo non se pode acceder a ela, pero bueno, non sei se se retomará tamén, habería que actualizar os seus contidos, porque lógicamente xa sabedes que isto de internet fai 12 anos que empezamos con baixalimiasures.com, daquelas non había nada, absolutamente nada da baixa limia en internet. Eu estimaba, máis a miña muller, Maripaz, estimábamos oportuno que había que poñer información da baixa limia, pois, para quen iba cedendo de... que falamos de 12 anos como se fora tanto tempo e non é nada, non? E o que pasa que en internet é un mundo, non? Vos entendedesme, non? É tan grande. Hai moi pouquinho tempo que apareceu precisamente Facebook, o sea que... Exactamente. E agora xa Facebook parece que... Que xa é antigo. Exactamente, parece que xa todo nos sobrepasa en moitísimos anos, e non é certo, o sea, fai pouco tempo que ainda a xente non accedía a internet do xeito que se accedía, que se accede agora, sí. Era moi difícil facer unha página web, daba moito traballo, agora é todo bastante máis doado, traballase sobre plantillas ou un xeito moito máis doado, e antes era moi complexo, non había que adicarlle moitas horas. Non só o que pretendíamos era ter unha información da baixa limia, que agora xa está, digamos, de algún xeito, ese oco subsanado pois polos concellos ou, sí, ou incluso por a propia apaixonada do parque. Non te creas, non te creas que hai moitos concellos que aínda son reticentes a meterse aí, non? Sí, bueno. A cousa non vai tan... Ese é pequeno non se averigüe en nada. A cousa non vai tan ben como debería ir. Non. Eu penso que neste tempo o que non vexa que as cousas se circulan por internet, incluso os concellos que non se acheguen a administración electrónica, non é que estén errando, é que lle están facendo un fraco favor aos seus convecinos, non? Claro, claro. Un fraco favor aos seus convecinos. Sí, señor. Sí. Entón, bueno, pero xa non falemos a mellor incluso das dificultades que temos nas aldeas da montaña, pois para poder acceder a internet, non? Sí. Eso, esas brechas que sí que existen, todas estas alturas ainda existen, eso sí que habería que incidir aí. Aí é onde tiñan que ir os políticos, intentar que o rural non se despoboara, intentar poñerlle unhas boas... condicións, facer de condicións de vida, xente. Vou te dicir unha cousa, eu estive en meu fillo, como sabes, pertence precisamente a este mundo de, non sei, das novas tecnoloxías, el estudiou eso de informática e, bueno, enxeñero superior, a verdade é que nestes últimos non sei, congresos, encontros que tivo, parece ser que tivo a sorte de falar con xente de Orange, de Vodafone, de Movistar e tal, e parece ser que hai liortas entre eles para poder poñer en marcha o cable. Sí, parece ser que entre eles mesmos teñen problemas porque, o sea, aquel monopolio que tiña Telefónica, pois parece ser que sí, que lle están minando os pés, porque, bueno, pues non, ela considerábase moi asentada de decir, bueno, todo que queira facer algo terá que pasar por min e tal. En as grandes cidades, ao parecer, moitísimos operadores están traballando pola súa conta poñendo as súas propias líneas. E entonces, o sea, están geminando os pés. Entonces, R, por exemplo, en Galicia está llegando sí, o que pasa é que se dá paradoxa, Xulio, neste aspecto, que claro, as cidades son, digamos, unha dozaina, unha para estas grandes compañías. O problema está donde non chegan no rural, sí, exactamente, sí, donde non é rentable. E antes, cando tiñamos unha compañía que era estatal, que era un monopolio, sabemos de como que íramos, pero de algún xeito ibas investindo para que chegase a esos lugares donde non é rentable. Sí, e agora, como non é rentable, pois pues, entón non interesa, non facemos nada. E ese é o gran problema. E aí era onde había que incidir, onde as administracións tiñan que ter unhas líneas habilitadas para que algunha empresa de algún xeito chegase a esa xente. De alguna forma. E non é doado, non é nada doado. Eso é o que quería incidir eu, por exemplo. No verán estuvimos, o mesmo Xulio que eu, estuvimos nun pobo alá do concello de Becerreá, en Lugo, en Quintá de Cancelada, e falábanos un rapaz pois sobre este medio de comunicación como é o internet, pero claro, nunha aldea, ele non se pode acceder. E dice, obrigan a que a xente, simplemente por isto, pois esta xente pois se marche a Becerreá, a Lugo, a Lobios, a non sei, a Celanova, a outros sitios onde teñen máis acceso. Digo, é que esta xente, creo que eu lle preguntaba, le digo, pero entonces é que esta xente vive gratis aquí, non? Pois supoño que pagan os seus impostos. E se uns señores, vamos a ver, máis agora se necesita, ainda máis agora que antes, porque, por exemplo, xente maior que está nunha aldea e poden acceder a internet, porque hoxe case todo o mundo nos comeza a mover os ordenadores, pois nestas tardes do inverno, nestas tardes do outono, que prácticamente moita xente pois non ten labouras de campo, pois é onde podían incidir un pouquinho nisto e axudar a vivar estas aldeas, estos povos, claro, e estas comarcas. Claro. E a Telefónica, en ese sentido, ten muchísima culpa. Como non lle caen miles de millóns, xa non é rentable. Pero ser unha compañía privada agora xa é moi complicado, non é o mesmo que antes. Exactamente. Claro. Eu por iso digo, e a felicidade desa xente non vale algo? Pero non, é solo, xa... non dá cartos de felicidade. Exactamente, non é só por lecer, que sí é importante que a xente poida acceder por lecer, pero é importante que tú poidas reservar o teu médico, facer un médica, que poidas mandar vir cualquier produto que a mellor non acabas en aldea máis próxima, pois pues, poidas pedir por internet. Todo eso tiña que ir parello cunha formación da xente, que non hai. Agora mesmo hai xente como os meus pais, a miña nai, que está intentando chegar a este a internet e demais, atópase con moitísimas dificultades, pois, porque vive nunha aldea e cos concellos non invisten un can, nin a Xunta, en formar esa xente maior, que hai moita xente maior inda analfabeta electrónica. E eso non debería de acontecer a estas alturas. Claramente. Non debería de acontecer. Pues estamos aí un pouco empatados nese sentido, é unha mágoa. Eu supoño que isto irá avanzando a medida que se vayan desenrolando estas 3G e estas tecnologías sin fíos. Claro. De algún xeito, supoño que irán avanzando. Pero esperemos que sí, porque sí, señor. Ao fin e ao cabo a xente é a que tira, e sobre todo a nova. Sí, pero que pase que a nova nos povos coincidirás comigo, Armando, que xa queda pouca, non? Sí, non. É que cando, eu cando vou, por exemplo, eu son nunha aldea que antes éramos uns 80 personas, eu hai 6. Sí. E entón, pois, por un lado, sí, é moi bonito, en fin, que te libras de todo, pero por outro é un dolor. Sí, pero incluso isto pode ter outra lectura, non? O sea, non invistamos lo suficiente no rural, que a xente se vaya delí, si despois non temos que investir nada, non? Porque cando non hai xente, xa non hai nada que investir. Pode ser por aí que vayan os tiros, non? Sí. Desconfío de que a administración non lle interesa pois que a xente siga espallada, tela congregada en granxas, pois nas grandes cidades. É máis fácil de dominar. Sí. Non é só dominar, é máis fácil de ter un centro de saúde a un... Sí, bueno, tamén a unos 4 bloques de edificios, cátelo nun pobo, pois, ou nunha vila pequena. Exactamente. Suso, que agradeceche moitísimo o traballo que faz, e a dedicación que nos... Tiña que haber máis usos. A dedicación que nos deches hoxe, e o tempo que perdiches cándanos. A verdade que... No, tempo ningún perdido. De todas formas, antes de que, si teño uns minutinhos, quería falar dunha publicación que saiu tamén de lida autores de da Bisbarra, de Celanova, a Baixa Limia, que eu penso que hai que lle dar o suficiente pulo, porque xa sabedes como son estas cousas, non? Que a mellor non chega a un público en xeral. Esta publicación que coordinou o poeta Xoán Carlos Domínguez Alberte, que tamén é un outro escritor máis de lida de Celanova, xa, para que vexades que aquelo non se esmorece. Unha couga, non? O sea, ali a xente sigue escribindo e de que xeito, non? Pois esta publicación saiu a finais do ano pasado, co título de Vieiros de Palabra. Esta, pois, recolle un montón de voces da Baixa Limia e da terra de Celanova. Estamos falando duns 45 colaboradores. Carai. Pois ven tema, o sea, cada un escribiu do que como quixo, non? Ben podía ser poesía ou unha prosa ou un conto ou unha lenda. Exactamente. Foi tamén para celebrar o 25 aniversario da librería Conde de Celanova, non? Que isto tamén é importante remarcarlo, sí, non? Sí, exactamente, sí. E onde estuve ollando eu? Sí, pues, que empabou a publicación, ademais da coordinación excepcional de Xosé Carlos Domínguez Alberte, pois o importante que co traballo que fixo a librería Conde, pois tamén de sacar estes autores, moitos do anonimato, publicando esta obra, non? Aquí, pois, atopamos nomes dende a Ser Álvarez González, o que vos falaba do presidente de Arraiano, Sancho Angueira, que todos coñecemos, Francisco Castro, Xan Carlos Domínguez Alberte, que foi o propio coordinador, Xosé Luis Méndez Ferrín, tamén se colaborou ca publicación, ca obra, a poeta de Lobios, Noelia Rodríguez, Xosé Benito Reza, Manuel Rivero, que non sei se coñece, Rivero Pérez, tamén un investigador de Bande, unha persoa moi, vamos, un traballador tamén incansable por el e por a da nosa raya, Baldo Ramos, o poeta de Celanova, Ramón Nicolás, o crítico literario vigués, que tamén ten unha casa ali en Celanova, tamén é veciño de por ali. O sea que moita xente, non? Eu tamén colaborei con un poema pois tamén para esta obra e, bueno, imos un poquinho colaborando con como se pode. Un muy traballo bien. Importantísimo, non? Volve a repetirlle o título para que a xente se quere achegarse a él. Exactamente, isto quizáis para conseguilo sería pois ben contactando ca librería Conde de Celanova. Celanova. Sei que ten por aí que un teléfono 988-43-1204. Bueno, e o título é Vieiros de Palabra. Vieiros de Palabra, moi ben. Vieiros de Palabra, sí. Pois, graciñas pola túa colaboración de hoxe, xa te volveremos a estorbar outra vez, non? Sí, a estorbar en outra ocasión. Non é ninguna estorba, grazas a vos por a amabilidade de chamarme. Unha peza de música pues muy bien, dunha arpista extraordinaria, Marta Quintana. Ata pues nada, unha aperta. Ata outro momento. Ata outro momento. Espello do lugar, no brillo sereno do ar, beso a vida voar, sen sentir os paisos do meu. Thank you.